Allah katında makbul teybe. Kötülüğü ancak cahillik sebebiyle yapanların, sonra da çarçabuk vazgeçip teybe edenlerin teybesidir. İşte Allah onların teybesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir. Hikmet sahibidir.